1. Start! W Media Expert odpalamy wielką wyprzedaż do minus 70%. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 17 stycznia, minęła 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. To jeszcze nie koniec negocjacji w Katowicach, ale związkowcy rozmawiające z przedstawicielami rządu są dobrej myśli. Myślę, że jesteśmy coraz bliżej porozumienia. Nikt nie straci pracy. Krzysztof Hołowczyc na podium rajdu Dakar jest trzeci. W serwisie Trójki także o kolejnych starciach w Donbasie trwa walka o lotnisko w Doniecku. Coraz bliżej porozumienia między górnikami a rządem. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim trwają konsultacje, jak mają wyglądać szczegóły dokumentu dotyczącego kompromisu. Szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik, pytany o rozmowy, odpowiedział krótko. Wszystko jest konsultowane. Myślę, że jesteśmy coraz bliżej porozumienia. Jeśli państwo pozwolicie, to ja powiem tylko 3 zdania. Dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział w tych protestach. Dziękuję wszystkim tym, którzy nas wspierali. To jest nasze wspólne zwycięstwo. Dziękuję. Bogusław Ziętek z sierpnia 80 także jest optymistą. Jest bardzo duża szansa na porozumienie i my jesteśmy dzisiaj z takim nastawieniem tutaj w Urzędzie Wojewódzkim. Nikt nie straci pracy? Na pańskie pytanie odpowiem bardzo precyzyjnie. Nikt nie straci pracy. Negocjacje dotyczą rządowego planu restrukturyzacji górnictwa i losu 4 kopalń. W Katowicach jeszcze dziś ma się pojawić premier Ewa Kopacz. Znów dobre informacje z rajdu Dakar. Krzysztof Hołowczyc zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej załóg samochodowych przed godziną. Mówiliśmy natomiast o triumfie Rafała Sonika. Dla niego to wygrany Dakar. Był pierwszy w klasyfikacji kładowców. Kolejne walki o lotnisko w Doniecku. Ukraińskie siły próbują odbić część portu, która pozostaje pod kontrolą separatystów. W kierunku lotniska żołnierze skierowali 15 transporterów opancerzonych. Do akcji włączono także ukraińską artylerię. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oświadczyła, że to bojówkarze zaatakowali lotnisko, a Ukraińcy starają się odeprzeć szturm. Kijów twierdzi, że separatyści ponoszą duże straty. Walki trwają także w innych miejscach Zagłębia Donieckiego. W ciągu ostatniej doby zginęło 3 ukraińskich żołnierzy, 18 zostało rannych. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony twierdzi też, że Rosja wzmacnia swoją obecność wojskową przy granicach z Ukrainą. Są tam umieszczane nowoczesne kompleksy rakietowe oraz nowe czołgi i transportery opancerzone. Często są one przewożone na terytorium Ukrainy i z nich atakowane jest wojsko. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Pożar w Eurotunelu. Ruch pociągów pod kanałem La Manche jest zawieszony. Kolej Eurostar wstrzymała kursowanie po pożarze ciężarówki na pokładzie pociągu z Calais. Pasażerowie zostali ewakuowani. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale pociągi dalej nie kursują. Te, które wyjechały już na trasę łączącą Francję z Wielką Brytanią, musiały wrócić do stacji początkowych. Tunel ma być nieczynny przynajmniej do wieczora. Przed godziną informowaliśmy o przesłuchaniach podejrzanych o współpracę z terrorystami we Francji. Teraz Belgia. Tam w związku z zagrożeniem terrorystycznym wojsko wychodzi na ulicę. To po tym, jak przedwczoraj udało się rozbić grupę dżihadystów. Wojsko ma wspierać policję, która już wcześniej zdecydowała o zwiększeniu środków bezpieczeństwa oraz pilnować kluczowych miejsc w kraju. W Brukseli wzmocniona ma być ochrona budynków rządowych, zagranicznych ambasad, także posterunków policyjnych oraz belgijskich sądów. Szczególnie chroniona ma być dzielnica żydowska w Antwerpii na północy kraju. W Belgii rząd może zdecydować o wyprowadzeniu wojsk na ulicę, jeśli poziom zagrożenia atakami terrorystycznymi wynosi 3 w 4-stopniowej skali, a do takiego właśnie poziomu podniesiono wczoraj alert. Taka sytuacja ma utrzymywać się przez miesiąc. Później zostanie ponownie przeanalizowana i spodziewane są kolejne decyzje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mały ptaszek i wielka mobilizacja. To w Rzymie miniaturowa świstunka żółtawa postawiła na nogi brygadę antyterrorystyczną. Pojawienie się ptaszyny w wiecznym mieście stało się przyczyną podejrzanego zgromadzenia ulicznego. O tym Marek Lenert. Na początku jednej z głównych arterii Rzymu, Via Aurelia, pojawili się nagle ludzie z aparatami fotograficznymi i kamerami, a przede wszystkim uzbrojeni w silne lornetki. Wszyscy patrzyli na wierzchołek jednego z drzew, wymieniali głośno uwagi, na twarzach malowało się oczarowanie. W ciągu kilku minut grupa otoczona została przez antyterrorystów. Nie posiadając lornetek, przez długą chwilę nie mogli oni zrozumieć, co jest przedmiotem obserwacji i zachwytów zebranych. W końcu wytłumaczono im, że to ornitolodzy amatorzy zajmujący się obserwacją ptaków. Dowiedzieli się, że w Rzymie pojawiła się świstunka żółtawa i przybiegli, by ją zobaczyć. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Wieczorem i w nocy będzie ślisko na drogach województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W północno-zachodniej połowie kraju mgły, na pozostałym obszarze deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Minus 2 stopnie w Suwałkach, minus 1 w Gdańsku, 0 w Białymstoku, plus 1 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać fajne akcesoria w prezencie, możesz skłamać. Błagam, no proszę, ale ja mam urodziny. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia Saturna i sam dobierz sobie prezent, kupując urządzenie mobilne od 1500 zł w strefie Saturn Connect. Dowolne akcesorium do 200 zł dostaniesz w zestawie. Na przykład kup notebook Lenovo z procesorem Intel Pentium, dyskiem twardym 1 TB, grafiką 2 giga i 6 giga RAMu za 1599 zł i prezent dobierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. A oto zwycięzca! Arion, karma kategorii premium. Z karmą Arion każdy nasz pupil ma prawo poczuć się medalistą. Arion, profesjonalna karma dla psów i kotów, dużych i małych. Arion zapewnia dobre trawienie, zdrową skórę i sierść. Arion, jak wszystko co dobre, jest wyłącznie w sprzedaży specjalistycznej, w sklepach zoologicznych oraz klinikach weterynarii. Arion, karma na medal. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W makro odkurzacze Zelmer taniej o VAT, a czekolada Milka różne smaki 300 gramów. 7,90 przy zakupie dwóch tabliczek. W makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 23 miliony złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 23 miliony złotych w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz do podróży w przeszłość zaprasza Jerzy Sosnowski. Trójkowy wehikuł czasu. Audycja nie tylko dla oldboyów. Kilka miesięcy temu prezentowałem Państwu jeden z najwcześniejszych rodzimych rock'n'rolli, Tańcz i śpiewaj rock'n'roll chóru Czajanda z 1957 roku, ale kilka tygodni wcześniej, bo w grudniu 1956, ten sam zespół nagrał dla Polskiego Radia rock'n'rollową klasykę, choć z polskim tekstem. Więc to jest być może najstarsze tego rodzaju polskie nagranie. Za jego udostępnienie dziękuję Markowi Gaszyńskiemu. Dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Nowy taniec ten wszędzie już brzmi. Kto go nie zna, niech słucha się w tak melodii tej. I też trasa wygra, to jest rock'n'roll. Nowy ryn ogarnął szał, ten świat już cały wrzask. Wokoło trzaski był, nowego tańca wszystkich porwał styl. Rytmiczny jest, magiczny jest i rozśpiewany rock'n'roll. To jest rock'n'roll. Młody krzyk, ponurym nie bądź ani chwilę rok. Po polsku kony się i znaczy N-parol. To kręci się, nie zmęki się, poruszmy się. To będzie właśnie rok and roll. Rock and roll. bo dumny nie bądź ani chwilę rok. Po polsku koli się, znaczy N, a rol, co kręci się. Wykręćmy się, pomyślmy się, to będzie właśnie rok, ten rok. To był Hurcze Janda i to jest Rock and Roll, czyli Rock Around the Clock, nagranie z 11 grudnia 1956 roku. Tymczasem 7 tygodni wcześniej, 24 października, na placu Defilad w Warszawie zebrało się blisko 500 000 ludzi. Ludu Warszawy, witam w waszym imieniu najgoręcej towarzysza Gomułkę Wiesława, witam członków nowego biura politycznego. Towarzysze, obywatele, ludu pracujący stolicy, w ciągu ubiegłych lat idee socjalizmu przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Wierzę, towarzysze i obywatele, głęboko, że te lata minęły bezpowrotnie w przeszłość. Ósme plenum Komitetu Centralnego Partii, wytyczając nasze własne z potrzeb polskiej klasy robotniczej i narodu polskiego wynikające drogi budowy socjalizmu, potwierdziło z całą mocą niewzruszoną więź łączącą Polskę Ludową ze wszystkimi państwami socjalistycznymi, a szczególnie podkreśliło sojusz polsko-radziecki. Wzajemne stosunki między partiami i państwami obozu socjalizmu, ze splonego wspólnotą celów i interesów, nie powinny dawać powodów do żadnych nieporozumień. W ramach takich stosunków każdy kraj winien posiadać pełną niezależność i samodzielność, a prawo każdego narodu do suwerennego rządzenia się w niepodległym kraju winno być w pełni i nawzajem szanowane. Dzisiaj zwracamy się do ludu pracującego Warszawy i do całego kraju z wezwaniem: dość wiecowania, dość manifestacji. Czas przejść do codziennej pracy. Niech żyje nierozerwalna więź partii z klasą robotniczą i całym ludem pracującym. Właśnie ten mówca, Władysław Gomułka, będzie bohaterem dzisiejszego wehikułu. Przez 14 lat jego rządów zgodził się poprowadzić nas historyk z Instytutu Pamięci Narodowej i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, profesor Jerzy Eisler. Witam pana. Dzień dobry, witam. Wyjaśnijmy może najpierw ten entuzjazm, bo to nie umówieni klakierzy śpiewali Gomułce 100 lat i wołali niech żyje. Chyba nigdy w dziejach PRL-u żaden pierwszy sekretarz nie miał takiego poparcia. Skąd się ono wzięło? Rzeczywiście, Gomułka cieszył się wtedy w październiku 56 roku takim poparciem społecznym, jakim nigdy przedtem, ani nigdy potem nie cieszył się w Polsce żaden działacz komunistyczny, a i w ogóle liczba polityków, którzy się takim szacunkiem, autorytetem cieszyli i dawali tak wielką nadzieję jak Gomułka w 1956 roku, jest bardzo, bardzo ograniczona. Myślę, że na to składało się wiele rzeczy. Jedną z większych zagadek dziejów Polski Ludowej, a raczej pamięci o nich, jest to, że Władysław Gomułka, jeśli bywa przypominany i wspominany, to właśnie za to czternastolecie, gdy był pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Natomiast nie ma kompletnie w potocznej społecznej świadomości tego, że był sekretarzem generalnym Polskiej Partii Robotniczej, a później od 1945 roku wicepremierem i ministrem ziem odzyskanych, czyli w latach 44-48, w okresie, kiedy komuniści zdobywali władzę w Polsce, Gomułka obok Bolesława Bieruta był jednym z dwóch najważniejszych ludzi i w myśl starej zasady im więcej władzy, tym więcej odpowiedzialności, był współodpowiedzialny za wszystko, co się wtedy działo, a więc rozprawę zbrojną z podziemiem niepodległościowym, za rozbijanie przy pomocy skrytobójczych mordów, przy pomocy propagandy środków administracyjnych, opozycji politycznej, a przede wszystkim Polskiego Stronnictwa Ludowego. Za sfałszowane referendum z 1946 roku i wybory z 1947. Za, nie wiem jakiego użyć słowa, bezprawie i swawolę, czy w ogóle nieograniczoną działalność NKWD w pierwszych miesiącach, latach Polski Ludowej. To wszystko go obciąża, a tego w ogóle nie ma w bilansie ocen Władysława Gomułki. No bo potem wylądował w więzieniu i się to jakby wyczyściło. I to jest właśnie ten fenomen, że dla milionów Polaków w październiku 1956 roku on nie był współtwórcą Polski Ludowej, tylko był więźniem okresu stalinowskiego, więźniem swoich współtowarzyszy. I chociaż nie torturowano go fizycznie i warunki pobytu, o czym oczywiście wówczas ludzie nie wiedzieli, miał relatywnie niezłe, to jednak więzienie człowieka przez ponad 3 lata bez wyroku sądowego, bez podstawy prawnej, no jest czymś karygodnym zawsze i wszędzie, w każdym ustroju. Z drugiej strony to, co słyszeliśmy, pokazuje pewne nieporozumienie. Ludzie chcieli słyszeć pewne rzeczy, kiedy Gomułka mówi o suwerenności, o niepodległości, o prawie każdego państwa do decydowania, wywołuje to owacje tłumu. Tak, chociaż wcześniej to jest w kontekście tego, że w ogóle to przyjaźń ze Związkiem Radzieckim i dopiero w tych ramach możemy być suwerenni. Ale przy przyjaźni ze Związkiem Radzieckim tej euforii nie ma. Nie ma także jakichś oklasków, wiwatów, gdy Gomułka mówi, to jest kluczowe zdanie, dość wiecowania, czas przejść do codziennej pracy. Czyli ludzie przyszli na wiec zetknąć się z historią przez duże H, z czymś niezwykłym, wyjątkowym. A on im mówi, dość wiecowania, koniec. Nie wiem, czy ilu słuchaczy ma świadomość, ten gigantyczny wiec w całości, ja nie wiem, czy trwał 40 minut. Ja się okropnie tym zdziwiłem, ponieważ jak dostałem z archiwum całość jego nagrania, to nie chciałem uwierzyć, że to jest 38 minut dokładnie. No fakt, że tam się przez 2 godziny ludzie zbierali na tym placu defilady. Zgoda, ale jak się zebrali, żeby zobaczyć tego Gomułkę, tego bohatera, któremu śpiewają spontanicznie, jak pan słusznie zauważył, 100 lat. A on im mówi właściwie od razu, prawie na dzień dobry, dość wiecowania, rozchodzimy się, koniec. No to jest takie uczucie przekutego balona. Ludzie mieli emocje silne, a on mówi, koniec, wszystko się dopełniło. Tylko dodajmy, że tego samego dnia, 24 października 1956, do Budapesztu wkracza Armia Czerwona. Jej oddziały ciągle, zdaje się, stoją jeszcze pod Warszawą w tym momencie. No mówiąc po ludzku, Gomułka mógł mieć po prostu pietra, no bo on, zwłaszcza, że ten tłum, no jak tak wiwatuje, to wiadomo, że za chwilę może zrobić coś zupełnie innego. I ten tłum wiwatuje wyraźnie na cześć Gomułki, a nie nowego kierownictwa. I on to wyczuwał i inni wyczuwali. Tam człowiek, który go przedstawia na początku tego fragmentu, który pan zaprezentował, to pierwszy sekretarz Komitetu Warszawskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stefan Staszewski. Nie miejsce tu i nie czas, by o Staszewskim rozmawiać. To był człowiek, który rzeczywiście miał taką troszkę takie mitomańskie skłonności przypisywania sobie szczególnej roli. On twierdził, że on był na przykład pomysłodawcą tego wiecu, a Gomułka tego wiecu nie chciał, wręcz obawiał się. Czy w tym sensie, że rzeczywiście Gomułka już osiągnął to, co chciał. Jemu poparcie nie było potrzebne. Jemu naprawdę potrzebne było poparcie aparatu partyjnego i to uzyskał, można powiedzieć, znów odwołam się, pan wspomniał Węgry, ja też wspomnę Węgry. 4 listopada 1956 roku w sali kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki na takim dużym spotkaniu z aktywem partyjnym. Aktyw jakby zaufał Gomułce. Gomułka mówił, że nie można dobrych towarzyszy usuwać, że były błędy. Mówiąc normalnym językiem, on im mówi, nie bójcie się towarzysze, my was nie skrzywdzimy, bo wy jesteście nam potrzebni. Ale on to mówi w dniu, gdy kilka godzin wcześniej o świcie wojska radzieckie po raz drugi wkroczyły do Budapesztu i tym razem już rozbiły, złamały ostatecznie strajki, powstanie węgierskie. Czyli to, co pan powiedział, to oczywiście jest, my często gubimy takie coś jak dynamizm, jak zmienność wydarzeń. Nam się wydaje, że sytuacja jest stabilna, jest taka sama rano, po południu i wieczorem. A to bywa jak w kalejdoskopie. Z minuty na minutę się zmienia. Jakieś przemówienie, jakieś wydarzenie, jakaś zmiana powoduje, że optyka też ulega zmianie. Tak w każdym razie zaczęła się kariera Władysława Gomułki jako pierwszego sekretarza KC. Przenosimy się teraz do roku 1963. Usłyszymy, jak towarzysz Wiesław 28 grudnia uruchamiał uroczyście rurociąg Przyjaźń, ale wcześniej w piosence z tego samego 1963 roku Bogusław Wyrobek udowodni, że szalenie modnym wówczas twistem mogło być wszystko. Ten twist jest kompozycją Lista. Oh, I'm sorry, Mr. List. Yeah, ten twist. Słowiki w rytmie twista witają każdy nowy świt. Melodia ta to słynny Liebestraum. Na pewno każdy z was ten utwór znał. Ten twist. Po nocach mi się śni. Oh, I am sorry, Mr. List. I'm very sorry. Ten twist jest kompozycją Lista. Oh, I am sorry, Mr. List. Yeah, ten twist. Słowiki w rytmie twista witają każdy nowy świt. melodia ta to słynny Liebestraum. Na pewno każdy z was ten utwór znał. Ten twist, ten twist, ten twist. To no tak mi się śni. Oh, I am sorry, mister. Please, I'm very sorry. Halo, tu mikrofony sprawozdawcze Polskiego Radia. Znajdujemy się na terenie centralnej dyspozytorni ropociągu Przyjaźń. Tutaj, na ogromnej mazowieckiej równinie, niedaleko od Płocka, zbiegają się wszystkie nerwy ropociągu. Ropociąg Przyjaźń gotów już jest do rozruchu. Halo, oddaję głos centralnej sterowni. W tej chwili znajdujemy się w głównym punkcie dyspozytorskim rurociągu. Jest to pięknie urządzona sala z jarzeniowym oświetleniem, z zieloną podłogą, z szeroką ścianą złożoną z samych szyb. Do punktu dyspozytorskiego wchodzi towarzysz Gomułka, towarzysz Cyrankiewicz, przewodniczący Komisji Planowania Stefan Jędrychowski, wicepremierzy, minister przemysłu chemicznego. Towarzysz Władysław Gomułka zbliża się do pulpitu sterowniczego. Pompa numer 1, proszę bardzo. To jest ten stół, ten stały, cała szafa, na której tam jest pompa i otworzy się zasuwa, włączy się pompa, otworzy się druga zasuwa, cały cykl automatyczny. Proszę bardzo. Towarzysz Gomułka naciska czerwony guzik. To było marzenie miłosne Franciszka Lista, w wersji bigbitowej, a potem Władysław Gomułka uroczyście otworzył dyspozytornię rurociągu Przyjaźń. W naszym zaś studiu jest z nami, przypominam, profesor Jerzy Eisler, historyk. Mamy początek lat 60. Doszło do rozprawy. Bo tam na początku to na Gomułkę naciskały te dwie strony, znaczy ci, którzy chcieli dalszej liberalizacji systemu oraz aparat, który jej sobie nie życzył, no i Gomułka zdecydował się pójść za aparatem. Tego trochę nie rozumiem, bo przecież przy takim poparciu społecznym to no, dzisiaj się źle mówi o politykach nieraz, ale dzisiaj jakby polityk miał takie poparcie, jak tam było słychać na placu defilad, to zdawałby sobie sprawę, że może robić wszystko z krajem. Tak, ale dzisiaj żadna partia nie jest w stanie zawłaszczyć całego państwa z wielu powodów, także i tego, że tych działaczy by nie starczyło, bo pamiętajmy, że dzisiaj mówimy o partiach, która ogromna, to parę dziesiąt tysięcy ludzi, a tu mówimy o partii, która w tym czasie ma 1,5 miliona członków i kandydatów, czyli więcej, kilka razy więcej niż wszystkie partie dzisiaj w Polsce razem wzięte. Ale rzeczywiście Gomułka poradził sobie, wykazał się taką polityczną zręcznością. To dzisiaj też, skoro mówimy, nawiązujemy do dzisiaj, czasem się o niektórych politykach mówi, że są bardzo sprawni w tych rozgrywkach sejmowych, kuluarowych. Oni potrafią przeforsować ustawę, wiele załatwić. No więc Gomułka miał taką umiejętność na poziomie PZPR. To znaczy sam się ustawił i był ustawiany na pozycji tego centrowego. Ciął po skrzydłach. Ten mechanizm zresztą potem kontynuował może w mniejszym stopniu Edward Gierek, ale w bardzo dużym w latach 80. generał Wojciech Jaruzelski. I tych, którzy byli nadmiernie liberalni, najbardziej nastawieni reformatorsko, tych się ścinało, usuwało z kierownictwa, jak i tych, którzy mówili, że za mało jest bolszewizmu, za mało przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, za mało takich kolektywizacji rolnictwa itp. itd. Tych też się ścinało, zawężając do pierwszego sekretarza i jego najbliższego otoczenia. I rzeczywiście, tu jak pan prezentował to otwarcie rurociągu Przyjaźń, Gomułka był już przywódcą partii mocno ustabilizowanym. Ten zapęd reformatorski z 1956 roku to już jest przeszłość. Oczywiście ta jego zręczność polegała też na tym, że nie walczył naraz ze wszystkimi, że jakby eliminował przeciwników stopniowo. W roku 1963 właściwie jest już u progu, czy też jak to woli, już jest w jakimś początek konfliktu z inteligencją twórczą. Kilka miesięcy później, w marcu 1964 roku, będzie list 34 wybitnych pisarzy, naukowców. Bardzo taki umiarkowany, bardzo ostrożny, bardzo wyważony, krytykujący ograniczenia w przydziale papieru na druk książek i ograniczenia, oni nawet nie mówią cenzorskie, że ograniczenia, znaczy jakby wiadomo, w podtekście chodzi o ograniczenia cenzorskie. I to wywołuje gniew Gomułki. To był pierwszy tego rodzaju protest w prawie 20 wówczas letniej historii Polski Ludowej, przy czym list 34 to tak wielkie nazwiska, jakich się już nigdy potem nie udało zebrać, no bo kolej rzeczy jest taka, że mogła jeszcze Maria Dąbrowska na przykład go podpisać, a później już czy tego typu pisarze, co Melchior Wańkowicz, czy Antoni Słonimski. No potem ta za sprawą biologii, ta lista wielkich systematycznie się zmniejszała. Tak, 34 to także też zaskakujące takie spektrum, patrząc na to, co się działo później, znaczy właśnie z jednej strony wspomniany przez pana Melchior Wańkowicz, ale z drugiej strony Artur Sandauer, który tak. nie zapisał się jako opozycjonista w Polsce. Ludzie najróżniejszych odcieni politycznych. W szkicu na temat Gomułki w pasjonującej moim zdaniem książce Siedmiu Wspaniałych przedstawia pan go jako człowieka, który w ogóle miał taką mentalność, powiedzmy, kierownika niższego szczebla, ale to znaczy, że był oszczędny, starał się czytać, podejmować rozumne decyzje. Jednocześnie, no właśnie, ta niechęć do niego no, narastała. No, za chwilę będzie nazwany gnomem przez Szpotańskiego. To brało się z tego, że po pierwsze był nudny, wygłaszał niekończące się wielogodzinne przemówienia i gdziekolwiek to było, jakikolwiek był motyw, pretekst tego przemówienia, czy to początek roku akademickiego, czy otwarcie jakiegoś wielkiego zakładu przemysłowego, czy też jakaś konferencja partyjna, to zawsze było o wszystkim. I o wojnie wietnamskiej, i o konflikcie arabsko-izraelskim, i o hodowli świń, no i o wydobyciu węgla. Oczywiście wątek niemiecki, o przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. I to musiało być, i to trwało 2-3-4 godziny. Jak pierwszym sekretarzem KCPZPR został Edward Gierek, to wśród wielu zmian przyjętych ciepło, pozytywnie przez społeczeństwo było i to, że ten nas nie będzie dręczył. Długie to będzie półgodzinne przemówienie. A czy coś się gospodarczo Gomułce udało w tej pierwszej połowie lat 60? Tak, udało mu się sporo. Wiele rzeczy, które tak dziś z perspektywy, zwłaszcza starsze pokolenia, które pamiętają to z autopsji, łączone są z Gierkiem, swoje początki mają w czasach, gdy pierwszym sekretarzem był Władysław Gomułka. Oczywiście motoryzacja, no to Fiat, mały Fiat w Bielsku i w Tychach to Gierek, ale od 1967 roku na Żeraniu był produkowany Fiat 125P, czyli kilka lat wcześniej to Gomułka o tym pomyślał. Magnetofon Grundig produkowany w zakładach Kasprzaka. I wiele tego typu rzeczy, które były jakościowo zupełnie na innym poziomie, no bo Fiat 125P w porównaniu z Syrenką czy Warszawą to była zupełnie nowa jakość motoryzacyjna. To była, no nie powiem, że szczyty światowej myśli technicznej, ale taka pierwsza liga światowa przemysłu motoryzacyjnego. I dużo takich inwestycji trafnych, z których i dziś w tej Polsce po zmianach korzystamy. Jeżeli oglądamy, no nie będę mówił konkretnych firm, bo to byłaby kryptoreklama, ale na przykład jednego z koncernów chemicznych, polskich, który się sam chwali, że jest poważnym graczem na rynku światowej ciężkiej chemii. No, a to jest zakład zbudowany w czasach Gomułki. Modernizacja rolnictwa w czasach Gomułki oznaczała także jego chemizacja, więc nawozy sztuczne. I to się rzeczywiście udało. Sporo takich inwestycji przemysłowych służyło Polsce Ludowej i służy nam po modernizacji i dzisiaj. Pozostając w klimacie lat 60. posłuchamy teraz nieprezentowanego jeszcze w wehikule nagrania jednego z moich ulubionych zespołów z tamtej epoki. Oto Kawalerowie i Nie wiem, gdzie cię szukać, rok 1965. Nie wiem, gdzie mam szukać cię, dziewczyno z moich szkolnych dni. Uwierzysz, że czas dla ciebie cofnąłbym. Nie wiem, widać ten zły los, że się sam nie wybrać chcę. Nie wiem, jak daleko stąd jesteś dzisiaj, nie wiem gdzie. Nie wiem, czy pamiętasz się, jaki świat rozdzieli nas. Nie wiem, kiedy jakiś czyn zamknął drogę nam do gwiazd. Nie wiem, może kiedyś znów spotkam ciebie pierwszy raz. Nie wiem, może tamten dzień w jakimś dniu odnajdzie nas. Jakiś dzień zamknął drogę nam do gwiazd. Nie wiem, może kiedyś znów spotkam ciebie pierwszy raz. Nie wiem, może tamten dzień w jakimś dniu odnajdzie nas. Sprzed lat. Z radiowego podsumowania tygodnia z 19 stycznia 1969 roku wybrałem dla Państwa materiały związane z 17 stycznia, obchodzonym wówczas powszechnie jako Dzień Wyzwolenia Warszawy. Usłyszymy informacje o premierze filmu Kierunek Berlin, a także o odbywającym się już przed 46 laty Balu Mistrzów Sportu. Na ramię! Prezentuj! Na prawo! Chodź! Syreny fabryczne i głuchy łoskot werbli upamiętniły kolejną rocznicę miasta niepokonanego Warszawy. Przy płonących zniczach składaliśmy hołd pamięci tych, co odeszli. Warszawa w 20. rocznicę wyzwolenia otrzymała od budowniczych nowy, piękny dworzec wschodni, którego otwarcia dokonał wicepremier Piotr Jaroszewicz. Syreni Gród nie zapomniał też o tych, którzy, szczególnie ofiarni i oddanie, pracowali dla swojego miasta. Odznaczonym honorowymi odznakami za zasługi dla Warszawy, a także laureatom nagród za upowszechniania kultury chciałbym w imieniu prezydium złożyć serdeczne gratulacje i życzyć dalszych osiągnięć w pracy zawodowej, w życiu osobistym. Odznaki za zasługi dla stolicy są już wręczone i teraz zabiera głos jeden z laureatów, profesor Bronisław Wieczorkiewicz, który składa podziękowania na ręce przewodniczącego Stołecznej Rady Narodowej Jerzego Majewskiego. Stare przysłowie powiada: dla Polaków ojciec Kraków, a Warszawa matka. Nam, mieszkańcom tego miasta, bliższe i droższe jest serce matczyne, za które chcemy odpłacać pracą ku jej chwale. I dlatego, mówiąc słowami poety, choćbyś lądem wędrował, nie wiem jaką krainą ciekawą, ona wezwie cię dłońmi, sen ją w nocy przypomni, jak dziecko zawołasz: Warszawo. Warszawska publiczność w 24. rocznicę wyzwolenia stolicy ujrzała na ekranach nowy film. Jest to artystyczna opowieść o forsowaniu Odry przez żołnierzy Wojska Polskiego w kwietniu 1945 roku. Scenariusz do tego interesującego filmu napisał Wojciech Żukrowski, którego gościmy przed mikrofonem. Chcieliśmy oddać hołd tym, którzy walczyli i zaważyli na naszym losie. I to jest film o żołnierzach, film o trudzie żołnierskim, film bez wielkich sztabów, generałów, narad. Nie, no to są chłopi robotnicy w mundurach, którzy mają do odwalenia ciężką robotę wyparcia wroga z dawnych ziem polskich, zakończenia wojny, zniszczenia faszyzmu, no i wreszcie powrotu do tego kraju. Każdy z nich myśli tylko o pokoju. Gwoździem sobotniego balu mistrzów sportu było oczywiście uroczyste ich kreowanie. Oto podniosły moment. Po raz 10, najwięcej razy na liście i jako pierwszy w tym roku na pierwszym miejscu znalazł się szablista wszechczasów, złoty medalista z Meksyku, major Jerzy Pawłowski z Legii Warszawskiej. Miejsce drugie zajęła złota i brązowa medalistka z Meksyku, pani Irena Kirschenstein-Szewińska. Wiadomości sprzed lat. Jeśli zauważyli Państwo, że ominęliśmy w wiadomościach sprzed lat rok 1968, to owszem, bo w radiowym archiwum nie ma audycji 7 dni w kraju i na świecie z początku tamtego roku, sprzed marca. No co za dziw. Przejdźmy tymczasem do największego międzynarodowego sukcesu Władysława Gomułki, z którego relacje poprzedzimy nieco militarnym przebojem czerwonych gitar z roku 69. Żeby popatrzeć w zwierciadło nieba, źle zagubię. Przyjdę do ciebie, niebieskoka, przyjdę do ciebie w pogodny czas, żeby zrozumieć, że tam wysoko może być miliard zwyczajnych gwiazd. Bo moje oczy są granatowe, po moich oczach granatów pęk, które mi kiedyś dziad mój zostawił, bym nigdy nie znał, co znaczy lęk. Bo moje oczy są granatowe, po moich oczach tu sala kolumnowa Pałacu Urzędu Rady Ministrów w Warszawie. Dzień dobry. Już za kilka minut będziemy tu świadkami wydarzenia o wielkim znaczeniu. Podpisania układu o podstawach normalizacji stosunków pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Republiką Federalną Niemiec. Uroczystość dzisiejszą relacjonować będzie około 350 dziennikarzy. Są tutaj na sali, szczelnie wypełnili wszystkie miejsca na biegnącym wokół sali balkonie. Ale oto na salę wchodzą szefowie rządów Polski i NRF, Józef Cyrankiewicz i Willy Brandt. Razem z nimi ministrowie spraw zagranicznych obu krajów, Stefan Jędrychowski i Walter Schell. Na salę wkraczają również inne osobistości ze strony Polski. Jest Władysław Gomułka, Zenon Kliszko, Ignacy Loga-Sowiński, Bolesław Jaszczuk. Jest wicepremier Mieczysław Jagielski. Premier Cyrankiewicz otrzymuje do podpisu dokument, na którym złożył przed chwilą swój podpis kanclerz Brandt. Szef rządu zachodnio-niemieckiego podpisuje tekst podpisany uprzednio przez premiera Cyrankiewicza. Premier Cyrankiewicz i kanclerz Brandt wymieniają w tej chwili teksty dokumentów, wymieniają uścisk dłoni. Teraz gratulacje składa Władysław Gomułka kanclerzowi Brandtowi, premierowi Cyrankiewiczowi. Gratulują sobie ministrowie spraw zagranicznych. To były fragmenty relacji radiowej z 7 grudnia 1970 roku, a naszym przewodnikiem po czasach Władysława Gomułki jest dziś, przypominam, profesor Jerzy Eisler, historyk. Tą piosenką Czerwony Gitar chciałem choć trochę objaśnić, moim zdaniem, dziwny klimat tego podpisywania układu z Niemcami Zachodnimi. Nie ma braw, słuchałem całości, nikt nie klaszcze. I w ogóle tak jest jakieś takie obopólne zakłopotanie jakby. Tak jakby to podpisywali te dokumenty ludzie, którzy sobie kompletnie nie ufają i nie wiedzą, co z tego wyniknie. Przede wszystkim trudno sobie było coś takiego wyobrazić jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej. Pamiętajmy też, że pół roku wcześniej układ z Republiką Federalną Niemiec podpisał Związek Radziecki i strona radziecka właściwie dawała Polakom do zrozumienia, że myśmy już podpisali, no to starczy. Tutaj Gomułka się uparł i że jednak my też chcemy mieć osobny, odrębny układ z Republiką Federalną, że nie jesteśmy częścią Związku Radzieckiego i to jest zasługa w ogóle Gomułki. I tu w ogóle trzeba powiedzieć, że to jest dokument, nieczęsty to przypadek w czasach PRL, zawarty przez ówczesne polskie władze w interesie Polski, a nie Polski Ludowej, Polski rządzonej przez komunistów czy czegoś takiego. Wyobraźmy sobie, o ile gorsza byłaby sytuacja Polska w roku 89-90, gdy się jednoczyły państwa niemieckie, NRD i Republika Federalna Niemiec, gdyby tego układu nie było. On był dobry dla naszych polskich interesów, on był ważnym etapem także na tej drodze do tego, że dziś jesteśmy sojusznikami, partnerami, przyjaciółmi w NATO, w Unii Europejskiej, wspólnie, razem, to gdzieś początek czy prapoczątek tego wszystkiego jest w liście biskupów polskich do biskupów niemieckich z 65 roku z tym sławnym wyrażeniem przebaczamy i prosimy o przebaczenie w 20 lat po zakończeniu II wojny światowej, gdy ludzie 30-kilkuletni pamiętali ją z autopsji. To było coś zupełnie wyjątkowego. I takim też gestem było to, że ten układ podpisywał były więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz Józef Cyrankiewicz i były emigrant z nazistowskich Niemiec III Rzeszy Willy Brandt. Czyli oni w korespondencji, którą wymieniali między sobą, stwierdzali, że muszą posprzątać dla przyszłych pokoleń. I to jest to historyczne znaczenie tego układu, który był w polityce zagranicznej największym sukcesem Władysława Gomułki, a nie wiem, czy nie w ogóle największym w całej PRL. To był niewątpliwie sukces, ale 3 lata wcześniej Gomułka popełnia chyba błąd. Ja już nie mówię, że to było głupie i nikczemne, tylko że było błędem. Mam na myśli to przemówienie o 5. kolumnie, którą w Polsce mieli jakoby tworzyć ludzie pochodzenia żydowskiego. On wtedy uruchomił procesy, które w jakiejś mierze przyczyniły się chyba do jego dymisji. Zgodziłbym się z taką tezą. Zresztą myślę, że Władysław Gomułka fizycznie i psychicznie zużywał się szybciej niż inni ludzie. Wystarczy przypomnieć, że on został sekretarzem generalnym Polskiej Partii Robotniczej w 1943 roku, mając 38 lat. Kiedy ja byłem uczniem, cały czas Władysław Gomułka był pierwszym sekretarzem. Jak sięgałem pamięcią od zawsze, szedłem do szkoły podstawowej, pierwszym sekretarzem KC był Gomułka. Skończyłem tę szkołę, poszedłem do liceum, też był Gomułka. Gdybym był rok starszy, to jeszcze maturę bym zdał w okresie, gdy Władysław Gomułka był pierwszym sekretarzem. Dla mojego pokolenia on był jakby stały. Nikt, chyba żaden człowiek. Zadatku się wydawało, że jest stary strasznie. On miał wtedy koło 60. On miał, kiedy odchodził w grudniu 70 roku, 65 lat. W normalnym emerytalnym wieku był, a wyglądał na 165 lat. Był bardzo taki zniszczony, zużyty. I to, co pan powiedział, tak, przemówienie, gdzie pada ta 5. kolumna w czerwcu 67 roku, krótko po wojnie izraelsko-arabskiej, tak zwanej wojnie sześciodniowej, rzeczywiście otworzyła ciąg zjawisk, procesów, który doprowadził do marca 68 na wielu płaszczyznach, bo to i bunt młodzieży, nie tylko studentów. Dziś wiemy, że także młodych robotników, młodzieży szkolnej. To był bunt pierwszej generacji urodzonej i wychowanej w Polsce Ludowej. To także kampania, jak mówiono, antysyjonistyczna, a mówiąc otwarcie, nieprawdopodobna, ćwierć wieku po Shoah, po zagładzie, fala antysemityzmu, który trafia na pierwsze strony gazet, trafia do przed mikrofony Polskiego Radia, przed kamery telewizyjne, bo antysemici zawsze byli, są i obawiam się, że będą, ale po II wojnie światowej oni się musieli skryć na marginesie. W 68 roku mogli z tych grot wynizać i mogli publicznie dyskutować, czy ktoś naprawdę nazywa się Kowalski, a może się nazywa Rosenblum na przykład. Coś, co było jeszcze kilkanaście miesięcy wcześniej po prostu niewyobrażalne. Czy do ogłoszonej tuż przed Bożym Narodzeniem 70 roku podwyżki cen żywności, która bezpośrednio doprowadziła do tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu i spowodowała ostatecznie dymisję Władysława Gomułki, czy do tego ośmielił go ten sukces z Niemcami? Bo czy on mógł poważnie liczyć, że Polacy tak się ucieszą zabezpieczeniem granicy na Odrze i Nysie, że zaakceptują nowe ceny? Bo jest taka teoria. Przede wszystkim trzeba przypomnieć, że on z wydarzeń marcowych w 68 roku w dłuższym trwaniu wyszedł osłabiony, ale paradoksalnie także wzmocniony. Wzmocniony w wymiarze międzynarodowym, blokowym. On był głównym namawiającym do zbrojnej interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Nie, żeby Leonid Breżniew się ociągał i nie chciał, ale Gomułka i przywódca NRD Walter Ulbricht nakręcali go, żeby jak najprędzej. I tu miał umocnienie w Związku Radzieckim, no bo wzięliśmy udział w tej niechlubnej akcji. Tu uregulował sobie stosunki z Niemcami. On naprawdę w swojej świadomości, no nie jest to normalna świadomość, ale no bywa tak, mógł sądzić, że społeczeństwo, naród polski go uwielbia i że on cieszy się ogromną popularnością i że wszystko może zrobić. Rzeczywiście stan gospodarczy państwa był kiepski. Gomułka, o czym pan wspominał, był jak ta gospodyni domowa. Tyle wydać, ile się ma. Wprowadził drastyczną podwyżkę cen na niespełna 2 tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia. Doszło do strajków, do buntu. W tamtym systemie nie było mechanizmów dialogu. Przeciwko robotnikom posłano wojsko i milicję. I dalej wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Przypomnijmy może, że Władysław Gomułka, odsunięty od władzy 20 grudnia 70 roku, zmarł 1 września 1982 roku w wieku 77 lat, a naszym gościem był dzisiaj historyk profesor Jerzy Eisler. Dziękuję panu. Bardzo dziękuję. Na pamiątkę po tamtych najsmutniejszych świętach Bożego Narodzenia, jak pisał o 70 roku w powieści Obłęd Jerzy Krzysztoń, no 11 lat później też wesołe nie były, posłuchajmy na koniec zespołu Nowi i ich interpretacji motywu ze skerca Hamol Chopina, który jest zarazem motywem z kolędy Lulaj żyje z Unią, rok 1971. W imieniu Agnieszki Obszańskiej i własnym kłania się państwu Jerzy Sosnowski. Zapraszamy do reklamy.